diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 18, czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Sejm przyjął uchwałę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Marsz milczenia po śmierci 25-letniej Lizy rusza w centrum Warszawy. Bez zmian stopy procentowe za chwilę o decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Sejm dosłownie przed momentem przyjął uchwałę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. To część pakietu aktów prawnych przygotowanych przez koalicję rządzącą, które mają uzdrowić sytuację w sądownictwie. W Sejmie jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać, która przysłuchiwała się debacie i powiedz, jak wyglądał wynik głosowania. 240 posłów zagłosowało za przyjęciem uchwały, 197 jej się sprzeciwiało. To oznacza oczywiście, że uchwała została przyjęta. Przed głosowaniem minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówił, że przyjęcie uchwały przez Sejm będzie stwierdzeniem stanu aktualnego, który jest w Trybunale. Przypomnijmy, uchwała stwierdza m.in., że w Trybunale orzekają nieprawidłowo obsadzeni sędziowie dublerzy, a wszystkie orzeczenia przyjęte z ich udziałem są dotknięte wadą prawną. Minister wyjaśniał, że przygotowana reforma Trybunału Konstytucyjnego obejmuje także te orzeczenia. Chcemy przygotować ustawę, tak zwaną ustawę horyzontalną, która punktowo będzie odnosiła się do poszczególnych tych przepisów ustawy, które były przedmiotem tych właśnie wyroków, z których, powiedziałbym, obywatele skorzystali, tak żeby w żaden sposób nie stwarzać tutaj jakiejkolwiek luki prawnej. Podczas dyskusji na temat uchwały dotyczącej Trybunału wypowiedział się z mównicy sejmowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ta uchwała będzie miała takie same znaczenie jak uchwała na przykład w sprawie zmiany króla angielskiego. Prawnie nie będzie miała żadnego znaczenia. Jej podejmowanie jest po prostu komedią, teatrem i czymś, co obraża tą Izbę. Przyjęta uchwała wzywa m.in. sędziów Trybunału Konstytucyjnego do rezygnacji i przyłączenia się do demokratycznych zmian. Z Sejmu Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy. Z ulicy Żurawiej w Warszawie wyruszy lada moment Marsz Milczenia upamiętniający 25-letnią Elizabetę. Kobieta została brutalnie zgwałcona w centrum stolicy, zmarła w szpitalu. Pytana w Trójce, jak zapobiegać takim tragediom, prawniczka Niebieskiej Linii Natalia Skoczylas mówi o koniecznych zmianach w prawie. Ten temat nadal nie powiedziałabym, że został zaopiekowany prawnie, dlatego że nadal w definicji zgwałcenia nie mamy świadomej zgody, tak zwanej, którą już bardzo wiele europejskich krajów przyjęło. U nas ten projekt jest nadal nieprzyjęty, czyli nadal tak naprawdę jest coś takiego, że osoba, która doświadcza przemocy, ofiara, musi udowadniać, że w jakiś sposób się broniła. Zatrzymany w sprawie 23-letni Dorianes jest w areszcie śledczym. Grozi mu dożywocie. Kilkanaście osób zostało zatrzymanych podczas starć po zakończeniu protestu rolników przed Sejmem. Policja użyła środków przymusu bezpośredniego, także gazu łzawiącego. A w zajściach ucierpieli policjanci, powiedział Polskiemu Radiu podinspektor Robert Szumiota ze Stołecznej Policji. Kilku policjantów zostało rannych. No tak jak Państwo widzieli sami, natomiast myśmy oczywiście to rejestrowali również. W kierunku policjantów posypała się kostka brukowa, poleciały elementy infrastruktury drogowej, petardy, race. No więc nasza reakcja musiała być zdecydowana i taka była, dlatego że nie ma przyzwolenia do tego, aby atakować policjantów, ale oczywiście też nie ma przyzwolenia na to, aby bezpieczeństwu mieszkańców Warszawy i Gnieźnu zagrażało cokolwiek. A część manifestujących próbowała przedostać się przez barierki zabezpieczające teren Sejmu. Rolnicy protestują przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi, domagają się też ograniczenia importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Jak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, na obniżenie stóp nie pozwala perspektywa szybszego wzrostu cen w nadchodzących miesiącach. Wiemy, że ta inflacja schodzi na bardzo niskie poziomy, natomiast kluczowe jest to, gdzie ona znajdzie się poza pierwszym kwartałem, a zwłaszcza na koniec roku. I tutaj w zasadzie mamy pewność, że ta inflacja będzie przyspieszać. Według ekonomistów stopy procentowe mogą zostać obniżone najwcześniej jesienią. Podstawowa stopa NBP nadal będzie wynosiła 5,75%. Włochy daleko w tyle, jeśli chodzi o komunikację miejską. Ustępują Niemcom, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Takie wyniki przyniósł raport największej włoskiej organizacji ekologicznej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. We Włoszech długość wszystkich linii metra wynosi nieco ponad 250 km, czyli ponad dwa razy mniej niż w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i nieco mniej niż w Madrycie i Paryżu. W Rzymie na 100 tysięcy mieszkańców przypada 1,5 km linii metra. W Londynie, Madrycie i Berlinie niemal 5 km. Jeśli chodzi o łączną długość linii tramwajowych, w Italii nie przekracza ona 400 km. W Niemczech to ponad 2000 km, a we Francji 900. Organizacja Legambiente podkreśla, że włoskie miasta skazane są na szkodliwą dla środowiska komunikację autobusową. Proponuje, by 11 miliardów euro przeznaczonych na budowę mostu na Sycylię przeznaczyć na rozbudowę sieci metra i tramwajów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I słów parę o pogodzie. Jutro generalnie pogodnie. Jedynie na południu będzie się chmurzyć i może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura na Podhalu minus 2 stopnie, na Podkarpaciu 3, a na zachodzie 6 stopni, czyli generalnie dość chłodno ciągle. Po drodze z Trójką. Ola Szuczko, Daniel Leśniewski, Darek Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy razem, będziemy do 19:00. Jak zwykle sporo nowej muzyki, ale także jak zwykle Radio Nawigator, a także nasz stały cykl News albo Fake News, czyli Piotr Łodej powróci już za kilkadziesiąt minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na początek Charlotte Lawrence i jej nowe nagranie I Don't Wanna Dance. Keep it unspoken. Bite my lips till they're broken. I wear myself thin, hoping no one would notice. We don't have to pretend no one stays till the end, like we promised. I'll be honest. Charlotte Lawrence, nowe nagranie I Don't Wanna Dance, utwór nowy, ale już w jednym z serwisów streamingowych ma ponad 200 tysięcy wyświetleń, a rekordowa piosenka Jokes on You to ponad 108 milionów, także nie jest źle. A za chwilę Everything, Everything, nowe nagranie, nowa płyta, Enter the Mirror, piosenka, która ma bardzo piękny teledysk symboliczny, pokazuje nam, że czasami warto spojrzeć w lustro, by uwierzyć, że nie jest tak źle i można ze sobą żyć. Na koniec po wyjściu w lustro z jednej marionetki robią się dwie w teledysku. Enter the Mirror i Everything, Everything. A za chwilę polski zespół. Jestem ciekaw, czy Państwo rozpoznają zespół, który firmuje tę piosenkę. Ja gdybym nie wiedział, co to jest, w życiu bym nie rozpoznał. Nagrania akustyczne formacji z Trójmiasta. Może Państwo zgadną, kto stoi za tym właśnie nagraniem, nagraniem niedaleko. 22 i 7 trójek. Okazuje się, że nie było to trudne zadanie dla państwa, żeby odgadnąć, kto wykonuje tę piosenkę Niedaleko. To formacja, za chwilę się wszystko wyjaśni. Nasz serwisant Krzysztof Zyblewski usłyszał tylko kilka dźwięków gitary. Stwierdził, że to jest ten zespół. A państwo? Ja w sprawie konkursu Illusion to jest zespół, tak? Chciałem powiedzieć, jaki zespół teraz akurat śpiewał tę piosenkę. Illusion? To jest zespół Illusion. Ja akurat jestem z Trójmiasta, tak więc znam. No proszę bardzo, nie było większego problemu z odgadnięciem trójmiejskiej formacji właśnie. Tomek i koledzy, Tomek, Jarek i cała reszta, naprawdę wielki zespół, który w 90-tych latach zrobił niezwykłą karierę. Wydawało się, że nie wrócą, a jednak wrócili i ciągle robią swoje. A teraz będzie bardzo młoda artystka. Jeśli państwo zobaczą kiedyś zdjęcie takiej młodej kobiety, która ma butelkę, która jest troszkę przerobiona z takiego smarowidła typowo brytyjskiego, czyli z Marmite, to właśnie ona, Gabby Martin. I nowe nagranie, właściwie chyba trzeci singiel dopiero, Koloń. Kisses on my forehead, tell me he's mine. My baby calls me angel, said it hurts to see me cry. The way you're looking at me, shy like the first time. But now it's just a memory that takes me by surprise. I don't wanna smell your cologne, it smells like every boy I've known. I don't want the taste of your skin on the clothes that I own. Every second chance that you get, it reminds me of when you left. Can we ignore? Scratches on my brain tell me it's right. You're driving me insane. Isn't this what love is like? Tender to the touch, but holding me tight. I'm stuck in a head. Smell your cologne, it smells like every boy I've known. I don't want the taste of your skin on the clothes that I own. Every second chance that you get, it reminds me of when you left. Can we ignore? Under the sky, under my mother's watchful

Bo nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Za 29 minut godzina 19. Radio Nawigator utknął w korkach, ale Marcin Jagiełowicz i ekonomia są na miejscu. No przed pieniądzem nie uciekniemy, no może i lepiej. Nie uciekniemy, no i tak zaskoczenia bywają w życiu, ale akurat jeśli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, to ani dzisiaj, ani pewnie w najbliższych miesiącach tutaj nie będzie zaskoczeń. Rada dzisiaj pozostawiła stopy procentowe bez zmian i cały czas główna jest na poziomie 5,75%. Członkowie Rady patrzą na spadającą błyskawicznie inflację, która zaraz dotrze w okolice celu NBP, ale jednocześnie wiedzą, że po pierwszym kwartale ta znów zacznie przyspieszać. Tak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek i dodaje, że decyzja o obniżce stóp zapadnie najszybciej na jesieni tego roku. Wydaje się, że takim momentem na obniżkę mógłby być listopad, bo wtedy Rada Polityki Pieniężnej będzie dysponowała nowymi prognozami dotyczącymi właśnie inflacji i tempa wzrostu gospodarczego w horyzoncie kolejnych lat. I zakładamy, że w tym horyzoncie roku 2025-2026 inflacja będzie już w celu. Dodajmy, że jutro odbędzie się tradycyjnie konferencja przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej Adama Glapińskiego. Ta konferencja o godzinie 15. 120 tysięcy tylu podróżnych obsłużyło od otwarcia po modernizacji lotnisko w Radomiu. Władze portu zapowiadają rozbudowę siatki połączeń w sezonie letnim, a ze szczegółami zapoznał się Aleksander Przoniak. Od początku tego roku radomskie lotnisko obsłużyło niespełna 15 tysięcy pasażerów. Mogli oni skorzystać z rejsów do Rzymu, obsługiwanych przez PLL LOT, a także lotów na Cypr, które obsługiwał węgierski Wizz Air. Z Radomia samoloty czarterowe latały także do Egiptu. W letniej siatce połączeń ma się pojawić m.in. grecka Preveza, Tirana oraz nowość Ohryda w Macedonii. W rozkładzie nie pojawią się natomiast zapowiadane wcześniej przez tur operatorów rejsy na Kretę oraz do wakacyjnych kurortów w Egipcie. Port lotniczy w Radomiu otwarto po modernizacji i przebudowie pod koniec kwietnia zeszłego roku. Kosztowała ona około 800 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Młodzi łatwiej wpadają w pętlę zadłużenia niż starsi. Tak wynika z najnowszego raportu Biura Informacji Kredytowej i Grupy ING. Pułapką, w którą często wpadają, są odroczone płatności. Nowe i wygodne rozwiązanie, które jednak czasami kończy się rolowaniem długu, bo termin spłaty takiego bezodsetkowego długu to najczęściej 30 dni. Nasza historia kredytowa buduje się tak samo za pomocą kredytów bankowych, pożyczek, jak również tych właśnie płatności odroczonych. Tak mówi dyrektorka do spraw edukacji grupy BIK Małgorzata Bielińska, to już Katarzyna Sekścińska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ten scenariusz wiąże się coraz częściej z wykorzystaniem metody płatności kup teraz, zapłać później, czyli tak zwanego BNPL, którą na zakup zupełnie niepotrzebnego produktu, bo po prostu wpadł nam w oko, byłoby skłonne wykorzystać aż 27% młodych dorosłych. W przypadku niezbędnych produktów z tej metody skorzystałaby niemal połowa młodych dorosłych.

goodbyes and our hellos again. Puff and we'll puff until they let us in. All in good time. All in good time we'll land on our feet. Your mother will sigh and my soldier will sleep. We'll swim in the ocean, fishes set free. All in good time. We'll swim the ocean. All in good time. Przyjemne, nóżka troszkę chodziła. No to wiesz, to taka do tańca parami właściwie. Iron and Wine, gościnnie Fiona Apple. To nagranie zupełnie świeżutkie, bo przyszło do mnie dziś, nie wiem, 16 chyba. Czyli tym bardziej doceniam, że taki premierowy utwór, a ty dałeś mi do wyboru, rozumiem, że inaczej byłoby po nim. Bo La Diabla, zagrałby, dlatego że ja bardzo lubię Fiona Apple. Nie wiem, czy pamiętasz taki utwór, chociaż możesz nie pamiętać, bo to było dawno temu, w 97 roku. Fiona Apple miała dość spory przebój Sleep to Dream. Niestety to już nie moja pamięć. Rocznik 77, więc wtedy miała 20 lat, jak to śpiewała. Głos jej się całkowicie zmienił, bo ten głos teraz ma taki znacznie niższy, taki właściwie kadrowo-bluesowy wręcz. Dojrzały, można powiedzieć inaczej, ale faktycznie zmieniony ten głos ma bardzo mocno. Ale przyjemne nagranie i myślę, bardzo, że raz na jakiś czas będziemy do niego wracali. Marcin Jagiełowicz. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że jeszcze nie raz się zaskoczę. Tak? No myślę, ale nie w tej chwili, teraz będzie... Oj, też, ale powiem ci, no teraz to będę, wiesz, no nie wiem, czy zasnę dzisiaj. No teraz posłuchaj jeszcze kolejnej piosenki i myślę, że bardzo ci się spodoba, jak Abby Sage. Real time, bring me back. Stage w Trójce. Być może po raz pierwszy Państwo usłyszeli to właśnie nazwisko. Bardzo przyjemne dźwięki. Three Floors, Three Doors. Artystka urodziła się w Kanadzie, ale większość swojego życia spędziła już w Stanach, w Los Angeles. Tego życia oczywiście dorosłego, artystycznego. Natomiast kiedy mówi o pisaniu swoich piosenek, to jedynym miejscem, w którym jej to dobrze wychodzi, to jest ani LA, ani Kanada, czyli nie wiem, Toronto na przykład. Natomiast Londyn jest miastem, które powoduje, że artystka nabiera prawdziwego natchnienia i potrafi tworzyć swoje nowe piosenki. I to była jedna z nich, zupełnie świeżutka. A przed nami nasz stały cykl i Piotr Łodej wraz z naszym gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś o strajku rolników. Jak wiemy, w sieci krąży wiele takich fałszywych treści dotyczących strajku rolników, również tych stworzonych przez sztuczną inteligencję. No i pojawiło się także takie jedno ze zdjęć, które przedstawia rzekome palenie opon, wiele traktorów ustawionych frontem do ludzi. To taka chyba analogia do czołgów, jak rozumiem. Z czym mamy do czynienia? Temat ważny i potrzebny, dobrze, że o nim mówimy, bowiem strajk rolników już dostarczał i dostarczać pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie różnych emocji w internecie. No i zazwyczaj takie wydarzenia są takim przyczynkiem do tworzenia dezinformacyjnych przekazów. Tu mamy do czynienia z tym, o czym już od jakiegoś czasu mówimy w naszej audycji, czyli z deepfake'ami, materiałami wygenerowanymi sztucznie na polecenie jakiejś osoby. Które do złudzenia przypominają, takie sprawiają wrażenie prawdziwych. Tak, aczkolwiek właśnie dobrze, że pan powiedział, że sprawiają wrażenie, bo jeszcze można je rozpoznać po pewnych elementach. Na przykład to zdjęcie, o którym pan powiedział, czyli ustawienie tych traktorów, takie właśnie metaforyczne, przypominające ustawienie czołgów, ono akurat pomagało właśnie w tym, żeby rozpoznać, że to jest mało prawdopodobne, aby realnie tak to było ustawione. W dodatku, jak się przybliżyło to zdjęcie, to można było zobaczyć takie elementy wskazujące na nierówność struktury takiego czołgu. Tutaj nie zgadzały się pewne elementy. Graficznie już było widać, tak? Tak. Można było ocenić po powiększeniu tego zdjęcia, tylko, że coś jest nie tak. Tak, ale tylko w momencie, jeśli je powiększyliśmy, w mediach społecznościowych na ogół tego nie robimy. To tylko wymaga sobie trochę wysiłku od nas. No i takiego wrodzonego sceptycyzmu, który będzie nas zachęcał do tego, żeby się przyjrzeć takiemu zdjęciu, zweryfikować je, właśnie przybliżyć, oddalić, zobaczyć, zastanowić się właśnie nad takimi metaforycznymi ujęciami. No, kiedyś słyszałem taką opinię, że te deepfake'i są zbyt wyidealizowane. Nawet nie po powiększeniu. To w przypadku ludzi. Zazwyczaj tak jest, że ludzie wygenerowani automatycznie są tacy bardzo idealni, bo na ogół algorytm stara się wytworzyć postać na podstawie kanonu piękna i pewnych danych liczbowych, które ten kanon wyznaczają. Zatem te postaci często są takie wyidealizowane. No, z drugiej strony też nie chciałabym, żebyśmy się tak bardzo fiksowali na tej idealizacji, no bowiem wystarczy wydać polecenie algorytmowi, mam na myśli generatywną sztuczną inteligencję, czyli tym aplikacjom, które właśnie nam generują te deepfake'i, żeby na przykład ta postać była mniej idealna i ona wtedy wygeneruje tą mniej idealną. Także tutaj jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Natomiast w przypadku wydarzeń takich jak strajki, manifestacje, różnego typu takie wydarzenia, gdzie jest dużo tłumu, no one, musimy się spodziewać, niestety będą przynosiły coraz więcej deepfake'ów i już nie tylko jako zdjęć, ale też jako materiałów wideo. Zresztą w przypadku rolników też pojawiają się właśnie takie wygenerowane sztuczne 30-sekundowe filmiki, które na przykład pokazują, że ci rolnicy coś robią, a tak nie jest w rzeczywistości, bo po prostu jest to wygenerowane automatycznie. Już spotkaliśmy się z takimi zdjęciami, które były z innego kraju, a wklejone do informacji o innym. Oczywiście chodzi tu o podbicie tego bębenka liczebności rolników w danym miejscu, co ale to jest łatwiejsze jest do sprawdzenia i do udowodnienia. Czy odwrócone wyszukiwanie ma rację bytu przy deepfake'ach tego typu? No niestety nie. Właśnie o ile przy zdjęciu, które jest zmanipulowane kontekstem, bardzo łatwo łatwo za pomocą odwróconego wyszukiwania jest to zweryfikować. Natomiast w przypadku deepfake'ów wciąż nie mamy jednej metody na to, aby to jednoznacznie zweryfikować i ocenić. Możemy jedynie za pomocą pewnych narzędzi, tak jak mówię, przybliżanie, oddalanie, próba kawałkowania na klatki takich materiałów, krótkich wideo, możemy dzięki tym strategiom zobaczyć te niespójności, na przykład ucięte klatki, ale no, to wymaga czasu i pracy, no i też umiejętności technicznych. Zatem no, niestety na ten moment nie mam dobrych wieści. Trzeba po prostu krytycznie już patrzeć na wszystkie materiały audiowizualne. Zarówno te dźwiękowe, materiały wideo i zdjęcia, bo one już nie będą, właściwie już nie stanowią dowodu. Są raczej jedynie taką pewną wizją rzeczywistości. Ale specjaliści są w stanie to odróżnić, a przynajmniej nam pomagają, tłumacząc? No na razie jeszcze tak, ale algorytmy wciąż się rozwijają, więc zobaczymy jak to długo potrwa. Optymistycznie zakończyli. Ale ja jestem optymistką i dlatego wierzę, że wyegzekwujemy wobec korporacji technologicznych obowiązek zamieszczania oznaczeń. Żebyśmy jasno wiedzieli, co jest wygenerowane sztucznie, a co jest prawdziwym obrazem, który możemy wierzyć. Dokładnie tak. To po prostu będzie taki znaczek mówiący, to jest wygenerowane sztucznie. Specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, dr Klaudia Rosińska była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. Mam wrażenie, że dr Klaudia Rosińska zna internet na wylot i śledzi wszystkie najnowsze informacje, co można jeszcze namieszać w tym internecie przez całą dobę bez mała, bo inaczej nie byłoby naszego stałego cyklu, który jutro powróci mniej więcej o tej samej porze. A teraz będzie jeszcze Gypsy and the Acid Queen, Matka Bush. W Trójce tak mamy, że kiedy lubimy jakiegoś artystę, to staramy się śledzić jego karierę od samego początku przez długie, długie tygodnie, miesiące, lata. I potem się okazuje, że pierwsza, druga płyta, a trzecia płyta, a my wciąż jesteśmy z tymi artystami. Tak jest na przykład z Gypsy and the Acid Queen. Kuba będzie jutro gościem w Trójce, opowie o swoim nowym singlu. My dzisiaj przypomnimy piosenkę pod tytułem Matka Bush z jego poprzedniej płyty. Przypomnę, że pierwszy album był nagrany w języku angielskim. Potem były już zupełnie inne dźwięki. Już po polsku. Co nowego na nowej płycie? O tym wszystko Kuba, o tym wszystkim Kuba już jutro opowie. A jeszcze informacja a propos niedzieli w spotkaniach trzeciego stopnia też będą goście, będzie zespół Faceci, będą panie Shandy i Ewa. Na koniec Gypsy and the Acid Queen. My już dziękujemy. Ola Szućko, Daniel Leśniewski, Darek Pieruk, Tomasz Żonda. No i na koniec Matka Bush. Śpiewa mi pieśń o tobie.